السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا تبويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوهيت كيوا كتك ليلة الخميس تنيانزا دوريته العلمية سمنا كيليم يا أهل السنة والجماعة كتك ككمبشانا نكويلي مشانا مفنديش دينيتو يا الإسلام، لكن بيا kuelekezana katika njia ya sawa ambayo alituacha kwayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na daura yetu hii kwa taufiki ya Allah tabarak wa taala tunatarajia itamalizika siku ya Jumapili baada ya dhuhuri, manake kabla ya alasiri. Kwa hiyo muda wote huu utakuwa ni muda wa kufaidika na kujifundisha mafundisho ya dini yetu yaliyokuwa sahihi, na inatakikana kila mmoja wetu awe na kalamu na karatasi, lakini pia vitabu vitakavyogawiwa kuanzia kesho, basi watu wajitahidi kuhudhuria darasani na kuwa makini katika kufuatilia masomo hayo. Katika kila kipindi watu wasimamishe kazi zao kwa muda, ili wapate wasaa wa kujifunza dini yao na kupata maarifa yaliyokuwa ya sawa katika kufahamu misingi ya dini. Barnamiji yetu ya magharibi ya kila siku itakuwa ni mihadhara. Kila siku baada ya magharibi itakuwa ni mihadhara mbalimbali ambayo itakuwa ikitolewa na walimu wetu katika da'wa hii ya Mubarak ya Ahlu Sunnati wal Jamaa. Na leo tutaanza na mada ya kwanza, ambayo mada hii imepewa jina istidlalu shia بالكتاب والسنة كتولي أو دليل مشيا وكتمية كتاب شاء الله تبارك وتعالى نسنة ونمتوم صلى الله عليه وسلم جو يقوزي في بتيشا اتكادزا وشافو نا مشيا نبوتي أمبالو لنكوجي وكاسي كتك جميع وإسلام، na ni kwa sababu linatumia pesa kwa kiasi kikubwa na shubuhati nyingi ambazo pote hili inazieneza katika jamii. Kwa hiyo Waislamu wana haja kubwa na ulazima wa kujua yale ambayo mashia wanayatumia, lakini pia wana wajibu wa kujua uhakika wa madhehebu hii ya kishia, ambayo ni madhehebu chafu katika madhehebu ambazo zimejinasibisha na Uislamu. Kwa hivyo mada ya kwanza hii itawasilishwa kwetu na al-akhi الأستاذ أبو أنس إسماعيل بن موسى بن كيزا نا تتكوين لنا مدهي كتوفيق يا الله تبارك وتعالى مفكا سنبيلي للإذكار بين تانو halafu kutakuwa nafasi za maswali na baada ya hapo tutaswali swala ya isha na barnamiji nyingine itaendelea asubuhi kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala tukiamsho salama. Katika mambo ya msingi ya kuzingatia ni kwamba inapokuwa inatolewa mada watu watakiwa kuwa makini, hata utakapokuwa umepewa nafasi ya swali basi swali lako lisitoke nje ya mada ili ionekane kama darasa inaeleweka au darasa haieleweki. Kwa hivyo na imani kwamba wote tutakuwa tuko makini na kuisikiliza mada hii, na wala tusishughulishwe na wageni wanaoingia, kama mnavyoona kwamba ndio daura inaanza. Kwa hivyo wageni watakuwa wanaingia wengi mara kwa mara, sisi tuelekeze masikio yetu na macho yetu na nyoyo zetu kwa mzungumzaji, tuweze kujifundisha na kupata faida kwa yale ambayo atatufikishia kadiri Allah tabarak wa taala atamwafikisha. Na tunasema falyatafadhal mashhuran maajura, karibu uzungumze na Waislamu na ufikishe yale ambayo umeandaa kuyafikisha katika maudhui hii muhimu, katika maudhui za kujua dalili wanazozitumia mashia katika Qur'ani na Sunna katika kusahihisha itikadi zao. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. بادكم حميد الله سبحانه وتعالى نا كنتكي زيادة سالنا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم هتنبودي وليكيزا شكرا نزيتو لذات كبيسة فالله وفجالية ومارا يقوانزا كتك مكوريته وتغورة ونك سمع أنبايو إنا وقساني أهل السنة كتك مينيو تفوت تفوت سمعنا أنبايو lengo la kikubwa ni kufundishana, kuelekezana, kupeana nasaha mbalimbali ambazo zinafungamana na dini yetu. Pia hakuna budi kuwashukuru viongozi wa msikiti huu kwa jitihada ambayo wameifanya mpaka jambo hili likawa limepatikana. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba ajalie kitendo hiki kiwe ni katika jumla mema yao siku ya kiyama. Na sisi ambao tumekusanyika katika eneo hili, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas kuanzia mwanzo wa ibada hii mpaka mwisho wa ibada hii, ili mkusanyiko wetu huu uweze kutuletea manufaa katika maisha yetu. Kwa mujibu wa mzungumzaji ambaye ni shekhe wetu, Allahu yahfadhuhu, maudhui ambayo nimepewa jukumu la kuifikisha kwenu ni kuelezea namna Ashia Ar-Rafidha Alifna Ashariya wanavyotumia Qur'ani na Sunna katika kuyatilia nguvu madhehebu yao na kuyatangaza madhehebu yao na kuyaeneza madhehebu yao. Tajitahidi kwa kadiri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia niweze kutumia muda ambao umepangwa kwa mujibu wa ratiba, na hatuwezi kuzungumza yote tukayamaliza, sababu suala la Shia Ar-Rafidha na njia wanazozitumia hasa kutumia Qur'ani na Sunna kwenye kutangaza madhehebu yao si suala la kuzungumza kwa muda wa saa ni moja na ukawa tayari umemaliza, isipokuwa sisi tunajitahidi kufanya ikhtisari ya mazungumzo ili nyinyi ambao mliohudhuria muweze kufahamu, kwa sababu kama alivyozungumza mtangulizi ambaye ni shekhe wetu, kwamba ni watu ambao hivi sasa wanaenea kwa kasi katika jamii na ueneaji wao hivi sasa wanaenea kulingania madhehebu yao na wanawavutia Waislamu kuingia katika madhehebu yao, na idadi ya kuingia watu kuingia katika madhehebu yao inazidi kila siku. Kuna baadhi ya maeneo neno Shia lilikuwa halisemwi wala halitambuliwi wala watu hawajui Shia ni kitu gani, lakini hivi sasa tunapozungumza maeneo hayo Mashia wapo na wanafanya harakati zao, ima wana madrasa au ima wana misikiti au wapo katika harakati ya kuanzisha moja ya vitu hivi viwili. Na madhhabu haya ni madhhabu ya batil, madhhabu hatari sana. Kwa hiyo hakuna budi kuchukua tahadhari mapema ili tuweze kujikinga na shari za viumbe hao. Nikiingia katika mazungumzo yangu moja kwa moja, mazungumzo yangu nimeyagawa katika sehemu tatu. Kwanza taelezea Shia ni nini au Shia ni kina nani kwa ikhtisar. Alafu baada ya hapo nitaelezea sehemu ya pili ya mazungumzo yangu, ni kwa nini Mashia wanatumia njia hii ya kutumia Qur'an na kutumia Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kuwafuta watu katika madhehebu yao, na njia ambazo anazitumia, na sehemu ya mwisho nitamalizia kwa kuangalia suluhisho kama tufanyeje sisi Waislamu, na hasa hasa sisi vijana wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwanza kabisa naomba mfahamu kwamba tunapozungumza swala la Shia, naomba muelewe ya kwamba tunazungumza jambo la hatari sana sana. Hatari yake inashinda hatari ya madawa ya kulevya na magonjwa ya kuambukiza kama vile kipindupindu, kansa na magonjwa mengineyo. Tunakumbuka sisi katika miezi kadhaa iliyopita kuna kampeni fulani ilianzishwa hapa nchini ya kuwakamata na kuwasaka wauza madawa ya kulevya. Sababu kubwa kampeni hii kufanyika ni yale madhara yanayopatikana kwenye madawa ya kulevya. Kwa maana nguvu inapotea, vijana wanaharibika, kwa taifa kama taifa lau kama halitokuwa makini kwa kulichunga jambo hili, basi huenda baada ya miaka kadhaa ijayo tutakosa nguvu kazi ya maana katika jamii yetu. Kwa serikali kaliingilia kati hili jambo. Sasa ni afadhali ya madawa ya kulevya madhara yake kuliko suala la ushia. Kwa naomba tufahamu ya kwamba hapa tunazungumza jambo ambalo hatari yake ni janna na annar. Kwa maana kuingia katika ushia tayari umeshajiuza dini yako na umeshajiuza akhira yako. Ndugu yako akiingia katika ushia si sawa sawa na ndugu yako kuingia katika biashara ya kuuza bangi au biashara ya kuuza pombe. Kwa suala la Shia, jamii inalifanya na kulidogesha kuonekana ni jambo dogo sana, lakini jambo la hatari sana. Lakini hatari yake, ili iweze kufahamika, ni watu kupewa masomo na watu kuambiwa mara kwa mara. Watu wakijulishwa mara kwa mara watafahamu madhara hili jambo namna lilivyo, na watajua ni namna gani ya kuweza kujikinga nalo. Kwa hiyo elimu ikitolewa kwa muda mrefu, naamini ya kwamba watu watafahamu, na lazima hatua za tahadhari lazima zichukuliwe. Kundi lolote ili tuweze kulizungumza kwa undani zaidi, ni lazima kwanza tulifahamu kundi hilo ni kundi gani. Hata kama wewe mwenyewe ni Ahlus Sunnah wal Jamaa, basi ni lazima ufahamu Ahlus Sunnah ni kitu gani na ni watu wa aina gani. Wanawachuoni wa Kiislamu, nikianza katika upande wa lugha, kwamba wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu wametoa maelezo mengi sana kuhusiana na neno Ashia, maana yake ni nini. Lakini nitasoma maelezo mafupi ambayo nimeyanukuu kutoka katika kamusi maarufu Lisanul Arab ambayo imeandikwa na al-Imam Jamaluddin Abu al-Fadl Muhammad bin Manzur al-Ifriqi al-Ansari. Ibn Manzur kwenye kitabu chake Lisanul Arab alipokuwa akifafanua neno shin ya na ain, akasema hivi: ash-shi'atu al-qawmu alladhina yajtami'una 'ala al-amri. Ash-shi'a, neno shi'a katika lugha ya Kiarabu ni watu ambao yajtami'una 'ala al-amri, wanakusanyika juu ya jambo, kama vile sisi hapa ni mashia katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu tumekusanyika juu ya jambo fulani. Wa kullu qaumin, ijtama'u ala amrin fahum shi'atun. Na kila watu ambao wamekusanyika juu ya jambo fulani, basi hao wanaitwa ni mashia, kwa matumizi ya lugha. Lakini wa kullu qaumin amruhum wahidun yatba'u ba'dhuhum ra'ya ba'dhin fahum shi'un. Na kila watu ambao jambo lao ni moja, wanapata baadhi yao rai za baadhi ya watu wengine, pia na hao wanaitwa mashia. Akaendelea na maelezo yake mpaka alipofikia akasema, washi'atu atba'u rajuli wa ansaruhu. Na shia, neno shia katika maana yake ni wafuasi wa mtu, na wale wenye kumnusuru pia wanaitwa nani? Shia. Kisha akasema al-Imam Ibn Mandhur, wa aslu shia al-firqatu minan nas. Na asili ya neno shia ni kundi la watu. ويقعوا على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. لأنه هل لنتوكا أو لنتوميكا كمتم موجة وتواويلي كون دلواتو كمانامك كمانومي وتمكو موجة نمانا موجة. ومعنى كو جملة هام إليس يا إمام بن المنظور shi'a, neno ash-shi'atu, at-tashayyu'u, al-mushaya'atu, katika lugha ya Kiarabu. Neno hili, chunguza haya maelezo ya mwanachuoni huyu, yanakuja katika maana ya mutaba'a, kufuata. Shi'a ina maana al-munasara, kunusuru. Na shi'a ina maana ya al-muwafaqatu bir-ra'yi, kuwafikiana na rai fulani. Na vile vile shia ina maana al-ijtimau ala al-amri, kukusanyika juu ya jambo. Haya ndiyo matumizi ya neno shia katika lugha ya Kiarabu. Tuweni makini sana na hizi hatua ambazo tunakwenda nazo. Haya ndiyo matumizi ya neno shia katika lugha ya Kiarabu. Kwenye kamusi zote ukitembea, basi utakuta maana ya neno shia linarudi, linazunguka katika maana hizi ambazo limezitaja. Lakini sisi tunapozungumza mashia waliopo katika miji yetu, wanawachuoni wana istilahi maalum, na taarifu za ashia zilizotolewa na wanawachuoni ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Hapa mimi nitasoma taarifu mbili ambazo zimeelezewa na wanawachuoni wa kishia wao wenyewe, wakijielezea kwamba sisi ni kina nani. Na siku zote maelezo yaliyotolewa na muhusika wa jambo yanakubaliwa zaidi kuliko maelezo yatayotolewa na mtu ambaye ni hasimu yake. Wanawachuoni wa Ahlu Sunna wametoa taarifu kuhusiana ashia, hasa hasa wanawachuoni walioandika vitabu vya Al-Firaq, lakini hatutosoma taarifu hizo. Tutasoma taarifu mbili tu ambazo zimeandikwa na wanawachuoni wenyewe wa Shia, ili sisi tunapozungumza mashia tufahamu kwamba wao ni watu wa sampuli gani. Kauli ya kwanza ni kauli iliyotolewa na shekhu wao mkubwa. Tunaposema shekhu mkubwa, ni tofauti na mashekhe ambao wako katika miji yetu hii. Ni shekhe ambaye dunia inamtambua yeye ni nani. Dunia, kwa maana ukienda mahala popote ukimtaja shekhe huyu katika dhehebu la Shia, anatambulika ni nani. Shekhe huyu wanamuita Ash-Sheikh al-Mufid. jina lake anaitwa Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man